الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نتمي فرصة هي وقدر تغبقوا يقو وكياسش نصوصا كويزا كوليتا أكمبوشو tazkir ya kiimani na kulingana na nilivyoelekezwa ni kwamba khitab inaelekea zaidi kwa upande wa kina mama, kina dada na shangazi zangu na mama zangu wadogo na wengine walio kama wao. Hili ni jambo ambalo wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kama ilivyokuja katika hadithi iliyo katika Sahih Bukhari, wanawake walimwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam wakamuomba, ij'al lana yawman, tunaomba ututengee siku na sisi, tuallimuna, uwe unatufundisha, mima allamaka Allah, katika yale ambayo Allah tabaraka wa taala amekuelimisha. Kwa hiyo ilikuwa ni ombi maalum likapelekwa kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa kupenda waliko nako wale kina mama wakati wa masahaba, kwa maana wao wajifundishe sehemu au mambo yanayohusu dini yao. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akaitikia ombi lao, akawaambia ijtami'na fi yawmi kadha wa fi makani kadha, basi kusanyikeni siku fulani na sehemu fulani. Wakawa wamekusanyika na Mtume akawaendea akawafikishia miongoni mwa yale ambayo Allah tabaraka wa taala alijaalia kuwafikishia. Kwa hiyo hili jambo ambalo huwa wanapenda kina mama wapate fursa ya kujifundisha dini yao. Na kama mwanamke hawi na hamu, hapati hamu ya yeye kupata mawaidha, hapati hamu ya kupata nasaha za kiimani, maana yake akipewa nasaha hizo kwa msukumo wa mumewe anaweza azichukie, na hilo ni jambo baya, kuchukia nasaha kama alivyoelezea Allah tabaraka wa taala katika habari za manabii waliopita na yale aliyoyafanya dhidi ya wale ambao waliasi njia yake Nabii alikuwa amewaambia, walakin la tuhibbuna nasihina, nyinyi hampendi wale ambao wanaokupenda nasaha. Kwa hiyo kupenda nasaha za kiimani ni sehemu ya dini yako. Kujifundisha jambo la kiimani ni sehemu katika dini yako. Sasa fursa hii tulionayo au iliyobakia mbele yangu ambayo sio nyingi sana, haitachukua muda mrefu sana, nimeona niipitishe katika yale ambayo yanagusa kwa karibu zaidi, yanagusa karibu zaidi, japo kwa upande mwingine na sisi wanaume pia yanatugusa kwa sababu ni wasimamizi, kama alivyotaka Allah tabaraka wa taala, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Lakini wanawake wakati mwingine au kwa namna moja au nyingine wanaguswa kwa ukaribu zaidi. Sasa naomba tuwe hadhi katika baadhi ya mambo ambayo yanayojiri katika maisha yetu au tunayasikia yakijiri tunavyoishi katika ardhi hii, tujue kwamba kila linalofanywa lazima ulielewe linakukumu gani katika sheria ya dini ya Allah tabaraka wa taala. Allah amewekea utaratibu mpaka kuongea kwako, sauti iwe vipi, kuvaa kwako, ukawekea utaratibu kuingia chooni, ukawekea utaratibu kuingia na kuchanganyika na huyu, kuongea na huyu, kutekeleza ibada zako na lipi usifa, almuhimu mambo yote Allah tabaraka wa taala ameyawekea utaratibu. Sasa jambo la kwanza ambalo naingia nalo, kuna masala ambayo yanayozunguka yanayohusiana na utoaji wa mimba. Hili ni jambo ambalo linazunguka katika jamii zetu. Utoaji wa mimba inaweza kuwa wa hujuma tu, yaani maamuzi tu ya mtu binafsi, ima yuko kwenye ndoa ikatokea akapata ujauzito akatoa, au utoaji wa mimba ukawa umetokana na ushauri wa kidaktari, ambapo kulingana na hali ya mama au sababu za afya zikapelekea daktari atoe ushauri kwa kwamba mimba itolewe. Wakati mwingine hutokea kadhia ambazo huenda za hujuma, huenda matunzo mabaya ya mimba yakapelekea kuharibu mimba na vitu kama hivyo. Lakini pia wakati mwingine matumizi ya hizi dawa za kuzuia mimba nazo pia, kwa sababu ni mambo ambayo yanatembea katika maisha yetu, tuweze kutoa ukumbusho japo kwa kiasi kidogo cha kuweza kutuhamasisha kujua zaidi kwamba katika dini yetu yamezungumzwa haya mambo na wanawachuoni wetu walio wakubwa katika wakati wetu. Sasa nianze na hili la swala la kutoa mimba. Kuharibu mimba, nimeleta hapa au nimezinukuu kauli za kibaru ulama, wanawachuoni wetu wakubwa ambao wanatupa miongozo mbalimbali, akiwemo Sheikh Ibn Baz Allah mrehemu. Anasema al-ijihad, al-ijihad ndiye kuharibu au kutoa mimba. Aza fihi madharun kathira, kutoa mimba kuna madhara makubwa, wala yanbaghi, na wala haitakiwi, wala haitakiwi kuitoa mimba. Wasawabu min qawlai ulama, na kauli iliyo sahihi katika kauli mbili za wanawachuoni fihi katika jambo hilo, annahu la yajuzu, ni kwamba haitakiwi, haifai. Hadha kabla at-takhalluq, na hili la kwamba haifai kutoa mimba kwa mujibu anavyoelezea Sheikh ni pale inapoka kabla ya kuumbika kiumbe ambacho kimeshapata roho, kabla ya kupata roho kile kiumbe, maana yake kabla ya miezi minne. Fa idha takhallaqa wa nufikhat fihi ar-ruh haruma sara qatlan. Anasema itakapokuwa kiumbe tayari kishatengenezeka na roho ikawa imeshapuliziwa kile kiumbe, na hii ni baada ya kutimia siku 120 tangu mimba ilipopatikana, anasema hilo jambo linakuwa ni haramu moja kwa moja, na inakuwa ina hukumu ya kuua. Lakini kabla an tunfakha fihi ruhu qabla al-arba'ati al-ashhur la yajuz, lakini kabla ya kupuliziwa roho miezi minne haijatimia, linabaki hilo jambo kwamba halifai, kwa maana halipi kuua kule kunakoingia katika hukumu hiyo, lakini inakuwa halifai, ndio kwa maelezo aliyotangulia kwamba ni haramu. Lima fihi min al-udwani ala nafsin qad inaqadat asbabuha, kwa sababu ni katika kuihujumu nafsi ambayo tayari sababu zake zimekwisha kamilika tayari. Walima fihi aidan min al-udwani ala taksiri nasli, na kwa sababu kufanya hivyo kuna hujumu kule kukithirisha kizazi kili kuliko himizwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Akasema wa shay'u alladhi ahabbahu Allahu wa shara'ahu li'ibadihi wa huwa taksiru nasli, nalo ni jambo ambalo Allah tabaraka wa taala amelipenda akalifanya ni sheria kwa waja wake, nalo ni kukithirisha kizazi. Fahadha yuziluhu wa yuqalliluhu wa yaqta'uhu bihadhihi al-amaliyya, na anayefanya hivi yani anayeharibu mimba maana yake anaharibu na anapunguza wingi huo aliyokusudia Allah tabaraka wa taala, na anakata haya yote haya kwa njia hii ambayo anatumia. Fal ijhad fi hadhihi alhala ghairu jaiz, katika hali hii haifai. Allahumma illa an yakuna fil 40 alula, labda iwe katika kipindi cha siku 40 za mwanzo tangu kuingia mimba, siku 40 za mwanzo. Faqad ajazaha qaumun min ahli alilmi fil 40 alula madama nutfa, baadhi ya ahlul ilmi wanasema inajuzu muda wa kuwa bado haijaingia katika hatua za mbele za kuwa nyama na mifupa na kwenda mbele, lipo katika hatua ya yale maji katika hatua ya mwanzo. Idha da'atil haja ila dhalika, ikiwa kuna sababu ambayo ni ya msingi ya kufanya hivyo, watarkuhu aula, na kuacha kufanya hivyo ndio bora zaidi. Haya ni maelezo ambayo aliyoyatoa Sheikh Ibn Baz, Allah amrehemu, na Sheikh Al-Muhaddith Al-Asri, Sheikh Al-Albani, Allah amrehemu, naye akatoa yake katika masala haya. Alipoulizwa akasema al-ijhadu yakhtalifu hukmuhu bin nisba ila sinni al-janini, kuitoa mimba kunategemea hukumu yake kutegemea na umri wa mimba yenyewe. Fayakhtalif kulla al-ikhtilaf baina an yakuna al-ijhad qabla nafkhi ar-ruhi bil janin wa baina an yakuna al-ijhad ba'da nafkhi ar-ruhi fihi, itategemeana baina ya kwamba roho tayari imeshakuliziwa. Tukisema kupuliziwa roho, maana yake mimba imetimia miezi minne, au roho bado haijapuliziwa, kwa maana ni kabla ya miezi minne. Fa idha kana al-ijhadu fil halati thaniya ay ba'da nafkhi ar-ruhi fihi, itakapokuwa kuitoa mimba ni baada ya kutimiza miezi minne, fa hadha haramun la yajuzu, hili ni haramu na wala halifai. Allahumma illa, labda anasema fi halatin wahida, katika hali moja, wa hiya nayo an yukhsha ala hayati al-ummi al-amil, itakapohofiwa usalama, itakapohofiwa usalama wa uhai wa mama mjamzito, wa hina idhin taqulu al-qa'idatu al-fiqhiyyah al-ilmiyyah, Na katika hali hii ya kuhofiwa usalama wa mama mjamzito, msingi wa fiqhi ya kisheria ya Kiislamu al-Islamia anasema anna al-muslima idha waqa'a baina shay'aini ikhtara akhaffahuma wa aqallahuma sharra. Itakapokuwa muumini ameangukia katika madhara mawili, ili na madhara na ili na madhara, anasema ataangukia kule ambako madhara yake ni madogo kuliko kwingine, kule ambako madhara yake ni machache na shari yake ni ndogo kuliko kwenye shari kubwa zaidi. Fa idha kana la budda min mafsadatin min mafsadataini mafsadatul ibqa'i bil muhafadhati ala hayati aljanin wa yatarattabu min wara'i dhalika ta'ridu hayati al-ummi lil khatar fa ina idhin natakhallasu min aljanin litakhlisi al-ummi min al-khatar. Kwa maana itakapokuwa kuna madhara mawili hapa ambayo yako mbele, baina ya kwamba kuharibu hii mimba au kumwacha mama akiteketea, anasema hapa tunaingia katika kumkomboa huyu mama katika hatari ya kuangukia katika kifo au madhara ambayo yanayothibitika kupatikana kwake kulingana na jitihada za kibinadamu zilizohakikiwa. Wa fi hadhihi alhala yajuzu faqat isqatu aljanin madama annahu qad nufikha ar-ruhu fihi. Katika hali hii, anasema katika hali hii tu, kwa maana ile ya kuhofiwa usalama wa mama, kwamba mama anaweza kufariki ikiwa mimba hii ataendeleza kuilea, anasema itafaa kuiondoa mimba katika hali hii kwa kuhofia madhara ambayo yanayotajwa. Akasema maadama annahu qad nufikha fihi nufikha ruhu fihi, muda wa kuwa roho tayari shakuliziwa. Ama idha kana lijihad, lakini kuiondoa mimba au kuharibu ile mimba kabla nafhi ruhi fihi, itakapokuwa kabla ya kupuliziwa roho, fahuna al-amru sahula au sahlun, hapa jambo litakuwa ni jepesi insha Allah. Itakapokuwa kabla ya roho kupuliziwa, kwa maana ni chini ya miezi minne. Walakin, lakini yajibu an yundhara ila al-ba'ithi ala al-ijhab, inatakiwa iangaliwe sababu inayopelekea kuiharibu ile mimba. Fayudrasu hadha sababu al-ba'ithu dirasatan mawdu'iyya khassa, inatakiwa isomwe hii sababu, yani iangaliwe katika uchunguzi maalum wa kielimu. Fayundharu hal huwa sababun shar'iyyun maqbulun fil islami, itazamwe kwamba sababu ya kuiharibu hii mimba ni sheria inayokubalika katika Uislamu, am huwa marfudhun, au ni sababu ambayo inayokataliwa kwa mujibu wa mafundisho ya Kiislamu. Fa in kana maqbulan jaza al-idhhar, ikiwa ni sababu inayokubalika kisheria kwa mujibu wa muongozo wa dini yetu, anasema hapo inafaa. Aha, kwa maelezo aliyotangulia na katika sababu alizozitaja huko mbele ambazo zisizokubalika, anasema ni kama vile ambavyo makafiri au washirikina wanavyosema kwamba utamlisha nini mwana, si nini, utakula naye nini. Hizi anasema hizi si sababu za Kiislamu, hizi sio sababu za kupelekea kutoa mimba, kwamba hii mimba atakuwa mtoto wangapi na nini, la, haikubaliki, isipokuwa itakapokuwa afya na yale ambayo yanayohofiwa kwa upande wa mama ndio ambayo yanayopelekea kwa sababu zinazothibitishwa na madaktari. Na madaktari huwa hawapendekezi kuiharibu mimba, kwa sababu wanajua kuharibu mimba mara kwa mara kunamletea athari vile vile mama kwa wakati mwingine. Haya ni miongoni aliyozungumza Sheikh Albani, Allah amrehemu, kwa upande wa maudhui hii. Ama kuna hiki kisa ambacho kilichotokea kinachohusiana sasa na dhulma hii. Sasa ni dhulma isiyo kwa na nini, kwa sababu ilitokea tukio wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na amelielezea Abu Huraira radhiyallahu anhu kama ilivyo katika Sahih Bukhari na Muslim kadhalik, anasema Abu Huraira, iktatalati mraatani min Hudhayl, walipigana wanawake wawili katika kabila la al-Hudhali. Faramat ihdahuma al-ukhra bihajarin, mmoja miongoni mwao akamtupia mwenzie jiwe. Jiwe hili kwa kawaida, kama sio kwamba Allah aliandika jambo, kwa kawaida wanasema si jiwe ambalo kwa kawaida linaua, lakini ni jiwe. Anasema faqatalatha wa ma fi batniha, kamrushia mwenzie lile jiwe likampiga na likaua mimba na likamuua na yule mama mwenyewe kabisa moja kwa moja. Hawa walikuwa ni wake wenza, hawa walikuwa ni wake wenza, walikuwa chini ya moja katika maswahaba anaitwa Hamal ibn Malik, ambaye alikuwa ana yuko chini, wako chini yake. Kwa hiyo kadhia ikawa imeenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mke amepata hasira za sijui ilitokea nini, wenyewe wanajua, almuhimu walikuwa ni wake wenza. Kadhia ilipotokea, wakenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kitoto cha tumboni kimekufa na yule mama naye kafariki. Anasema faqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabiya tajaniniha ghurra, fidia ya yule mtoto aliyeuliwa akiwa katika tumbo la mama yake. Huyu aliyeua kumuua yule mtoto kwa lile jiwe, kwa sababu ndo shakufa vile, fidia yake ni ghurra. Na ghurra maana yake ni abdun au walida, ni mtumwa wa kiume au wa kike. Mtumwa wa kiume au wa kike anakadiriwa kwa sasa hivi ni sawa na ngamia watano. Ina maana kitendo cha kuhujumu au amemdhuru mtu sasa hivi, hii inazungumza kwa sababu kuna maugomvi yanatokea kwenye ndoa. Mume akampiga teke mkewe kwenye tumbo, kampiga teke au ngumi yanapotokea, ikapelekea mtoto anakufa, au mtu anapigana na huyu akampiga teke au ngumi katika tumbo, kuonesha kwamba muonyeshe kwamba yeye anaziweza sana, ikapelekea mtoto akafariki. Hukumu yake, maana yake, inapotokea mtu amemuua mtoto tumboni katika hali kama hizi, hukumu ya Mtume ilikuwa ni kwamba anatoa mtumwa, ni fidia ya kujikomboa na kosa lake hilo. Mtumwa ni sawa na ngamia watano, na ngamia mmoja sasa hivi nani anajua makadirio yake? Takriban ngamia ukifanya makadirio ya chini kabisa, fanya milioni moja, ambayo ni kidogo sana, milioni moja angalau, au kwa uchache ni kama milioni ngapi ukifanya milioni moja, maana milioni tano angalau, na mbili na nusu, naona naambiwa hapa milioni mbili na nusu takriban mmoja. Kwa ngamia moja kama milioni tatu, mbili na nusu. Ukifanya milioni tatu, maana yake ni milioni 15 hizo, si ndio hivyo? Mimi niliogopa kidogo usije kwenda mbali, nikaandika taja kwa chini kidogo. Walhamdulillah hapa mashia amenisaidia. Naam, ndio bei zake hizo. Kwa hiyo ngamia milioni tano, nini milioni tatu, ina maana kwa ngamia watano wanaotaja katika sheria ni wastani wa milioni 15. Inapotokea umempiga ngumi mkeo, au umempiga ngumi si nani hivyo, mke wa watu, ukamuulia mtoto tumboni kwake, unatakiwa umtoe mtumwa ambao ni ngamia hao, au pesa hizo zinazokuja kuiana na fidia hiyo. Hii ndio hukumu ambayo inayotaalaq na masala haya ya kudhuru na kudhuru. Picha niliyotaja hapa ni ile ambayo ya kumtendea uadui, kwa maana hii ni ya uadui kwa makusudi tu. Kwa hiyo hata katika kutoa mimba, maanake izingatiwe kusifanyike uhujuma tu ya makusudi. Ikifanyika hujuma ya makusudi, na maana kuna hukumu zake katika sheria. Naam.